wartościami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, w czwartek, 11 kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Do poprawy mówią o pakcie migracyjnym polscy europosłowie. Przepisy przyjął Parlament Europejski. In vitro od czerwca znów refundowane. Rocznie z budżetu państwa pójdzie na ten cel 500 000 000 zł. Polskie i natowskie myśliwce znów w przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Liderzy unijnych instytucji zadowoleni z przyjęcia paktu migracyjnego. Zatwierdzili go europosłowie. Entuzjazmu nie podzieliła większość Polaków. Deputowani z PO, PSL i PiS zagłosowali przeciwko paktowi. Premier Donald Tusk też odrzucił najbardziej kontrowersyjny element paktu. Chodzi o zasadę obowiązkowej solidarności. Przewiduje ona, że albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo zastąpi ją opłata finansowa w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. To historyczny dzień, mówiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. To wielkie osiągnięcie, dodała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Ten pakt migracyjny jest do poprawy. Tak z kolei komentował europoseł Andrzej Halicki. Dużo poprawek ze strony Polski, żeby on był skuteczny, transparentny i gwarantował bezpieczeństwo polskiemu społeczeństwu. Europoseł wytknął m.in. także brak odpowiednich funduszy dla krajów pod presją migracyjną, jak Polska. Pakt migracyjny krytykowała była premier Beata Szydło. To jest gaszenie pożaru benzyną. Fala migracji wzrośnie. Pakt zakłada relokację rocznie 30 tysięcy migrantów. Pod uwagę przy podziale mają być brane liczba ludności i PKB każdego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powtórzył słowa o zamachu w Smoleńsku. W przemówieniu w 14. rocznicę katastrofy mówił też o aktualnej polityce. Przed Pałacem Prezydenckim słuchali go uczestnicy Marszu Pamięci. Polegli na Smoleńskiem. Na krakowskim przedmieściu było kilkaset osób. Nie mogłam się powstrzymać od łez. Taka ogromna tragedia. Oddać im hołd. Tragedia tragedią. Tak, była to tragedia. Ale to był zamach. Mówił prezes PiS i przekonywał, że dla jego brata najważniejsze było wzmacnianie polskiej niepodległości. Władze koalicji 13 grudnia w sposób niezwykle konsekwentny odrzucają tą politykę. Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie zmian i jedności wśród, jak się wyraził, polskich patriotów. Szczegółowe czy personalne kwestie nie mogą dzielić. Od kilku tygodni część polityków suwerennej Polski i PiSu krytykuje się wzajemnie za błędy, które miały doprowadzić do utraty władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Przeprosiny przesłał szef Kancelarii Sejmu przewodniczącej klubu Lewicy. To w związku z ujawnieniem sejmowej wewnętrznej sieci telewizyjnej obrazu z sali, w której trwało zamknięte posiedzenie klubu tej partii. Jeden z liderów Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w historii. W momencie, kiedy była omawiana akurat tutaj strategia i taktyka w sprawie ustaw związanych z aborcją, a wiecie, z kim mamy w tej sprawie konflikt i skąd ten konflikt się wziął, a przypomnę, nie z naszego pieniactwa, tylko z tego, że te ustawy i wprowadzenie tych ustaw było wielokrotnie przesuwane. Kancelaria Sejmu tłumaczy, że transmisja pojawiła się z powodu błędu technicznego. Dziś w Sejmie początek prac nad projektami ustaw, które dotyczą prawa aborcyjnego. 1 czerwca Ministerstwo Zdrowia wróci do finansowania in vitro. Mama 9-letniej Michaliny, Anna Izdebska, mówiła w Polskim Radiu, że tylko dzięki tej metodzie może się dziś cieszyć macierzyństwem. Podkreśliła, że wbrew opiniom przeciwników zapłodnienia pozaustrojowego, jej córka i inne dzieci poczęte w ten sposób nie są szczególnie zagrożone chorobami ani bruzdami na mózgu. Nie ma też żadnych schorzeń genetycznych, o których też się mówi. Bardzo dużo się chyba mówiło też o tym, że te zarodki są niszczone. To bardzo ważne, żeby podkreślić, że prawo w Polsce zabrania niszczenia zarodków, więc to nie jest tak, że zarodki są wylewane do zlewu. Z in vitro mogą korzystać kobiety do 42 roku życia. Limit wieku dla mężczyzn to 55 lat. Każdego roku na leczenie niepłodności tą metodą będzie przekazywane 500 milionów złotych. Rosjanie przeprowadzili co najmniej 10 ataków rakietowych na Charków. Na razie nie ma informacji o ofiarach. O eksplozjach w południowej części obwodu zaporowskiego informował wcześniej mer Melitpola. Wieczorem w ataku rakietowym na Odessę zginęły 4 osoby, a 7 zostało rannych. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się myśliwce NATO. Choć wynaleziono je pod koniec XIX wieku, ma się dobrze do dziś. 11 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Polskie Radio ma prawie 100 lat, łączy historię i nowoczesność. Najmłodsi, którzy odwiedzili z opiekunami siedzibę w Warszawie, podkreślali, że radio jest bardzo potrzebne. bo możemy się nauczyć różnych rzeczy albo się ich dowiedzieć. O pogodzie, o wynikach meczy i o meczach, o muzyce i jeszcze o teatrze. Ja słucham radia w domu i też w samochodzie. Czasami w radiu pojawiają się piosenki, które bardzo lubię i śpiewam. Najczęściej mój brat słucha radia jakiegoś dziesiątego. No i często moja mama wtedy coś się gotuje. Raczej jakaś muzyka, jakieś wiadomości, ale to raczej rodzice i tak słucham, tak no wpada do ucha. W lutym jest Światowy Dzień Radia, dziś polski odpowiednik tego święta. 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich opublikowało swoje opinie na temat ustawy radiotelegraficznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:30 po 7. Krzysztof Łoniewski, sport. Pewnie zacznie od zdania z angielska. Champions League is a gift that keeps on giving. Prawie tak, bo chciałem zacząć od następującego zwrotu. Takie emocje tylko w Lidze Mistrzów. Po tych wtorkowych wydawało się, że w środę podobny pułap nie do przebicia. Nic bardziej mylnego. Na Parc des Princes mieliśmy kolejny piłkarski roller coaster. Barcelona prowadziła do przerwy 1-0. Tuż po niej szybko zrobiło się 2-1 dla Paris Saint-Germain. Polecamy przy okazji gol Osmana Dembelego. Blaugrana nie rzuciła ręcznika. Najlepszy na boisku Rafinha wyrównał, a zwycięstwo 3-2 dał jej Christensen. Robert Lewandowski, choć nie zdobył bramki, no, rozegrał naprawdę dobre spotkanie. W drugim awans do półfinału na wyciągnięcie ręki wypracowało sobie Atletico Madryt. 2-0 pokonało na Civitas Metropolitano Borussię Dortmund. Mecze rewanżowe za tydzień. W piątek, ten najbliższy, możemy poznać hokejowego mistrza Polski. GKS Katowice jest o jedną wygraną od obrony tytułu. 3-2 po dogrywce pokonał u siebie wczoraj Unię Oświęcim. Wydawałoby się, że mamy mecz pod kontrolą, ale w trzeciej tercji trochę tych kar się porobiło, straciliśmy bramki, których nie powinniśmy stracić. Na szczęście po raz kolejny pokazujemy charakter, że mimo trudu całego sezonu, mimo tych wszystkich meczów w playoffach, jesteśmy w stanie zagrać praktycznie całą dogrywkę 20 minut na wysokim poziomie, na wysokim tempie, a zadać ten decydujący cios przed samą końcówką. O doskonałym przygotowaniu kondycyjnym i motorycznym zawodników GKS-u mówił napastnik Bartosz Fraszka. Teraz rywalizacja przenosi się do Oświęcimia i Unia musi wygrać, żeby przedłużyć swoje plany na Mistrzostwo Polski. W finale gra się do 4 zwycięstw. GKS prowadzi od wczoraj 3-2. 3-0 siatkarze Jastrzębskiego Węgla ograli w Olsztynie AZS i prowadzą w ćwierćfinale plus ligi 1-0. Mówi przyjmujący mistrzów Polski Tomasz Fornal. Najważniejsze jest to, że wygrywamy tutaj za 3 punkty, ale drużyna z Olsztyna bardzo dobrze potrafi zagrywać, więc szykujemy się w Jastrzębiu na ciężkie spotkanie. Na pewno przyjadą i będą chcieli walczyć, żeby utrzeć nam nosa. Na pewno. Przekonamy się w sobotę. Wtedy także zaplanowano rewanż w Zawierciu. W Nysie Aluron nie dał Stali żadnych szans wczorajszego wieczora i też wygrał do zera. Wygląda na to, że w sobotę poznamy plus ligowych półfinalistów. 2 mecze od półfinału prestiżowego tenisowego turnieju ATP na Mączce w Monte Carlo dzielą Huberta Hurkacza. Wczoraj w drugiej rundzie po zaciętym spotkaniu pokonał 7-5 i 7-6 Hiszpana Roberto Bautista Aguta. Powinno być dziś słonecznie, bo synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze polskiego nieba. Tylko na północy chmur będzie okresami więcej i właśnie na północy kraju możliwy dziś przelotny deszcz. Temperatura maksymalna niemal wszędzie wyniesie dziś od 15 do 18 stopni Celsjusza, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hektopaskali. Przewiduje się jednak jego spadek. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A to już prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. A po 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki, wracamy do tematu nauczycielskiego. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Moja mama była nauczycielką, moja siostra jest nauczycielką, szwagier, żona, wielu nauczycieli dookoła. No i to jest tak, że siostra z mężem niczego się w życiu nie dorobili. Ja mam 60 lat, ja na szczęście nie poszedłem tą drogą i moją żonę nauczycielkę musiałem utrzymywać. Zadaliśmy pytanie rzecznikowi Ministerstwa Edukacji Narodowej, ile w skali kraju jest wakatów nauczycielskich. Niestety wczoraj urzędnikom nie udało się zebrać tych danych i odpowiedzi nie uzyskaliśmy, ale profil Dilerzy Wiedzy poinformował nas, że na wczoraj zatrudnionych w Polsce było 691,5 tysiąca nauczycieli, a liczba wakatów przekroczyła 8 tysięcy. Tylko od 1 kwietnia przybyły 2873 ogłoszenia. Ja akurat jestem z tej grupy, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu, a go nie wykonuje. Nie chodzi wcale o kolejkę, że się ma ustawić czy nie, ale oczywiście, że podwyżki są istotne i to jest nieprawda, że nie chodzi tylko o pieniądze, bo głównie chodzi o pieniądze, ale oprócz tego jeszcze są takie czynniki, jak to, że w szkołach na przykład za granicą, gdzie moi wszyscy znajomi bardzo duża część z roku pracuje, prawa nauczyciela w relacji z uczniem nie może są dominujące, ale są zdecydowanie na wyższym poziomie i szkoła jest bardziej sprocedurowana. 22,7 to telefoniczny adres, a w poradnej audycji porozmawiamy z byłą nauczycielką języka polskiego, która odeszła z pracy w szkole, jest autorką bloga Baba od Polskiego z Anetą Korycińską. Kwadrans po godzinie 7:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a rozmawiamy dziś w porannej audycji o sprawie braków nauczycieli, bo aż 8 tysięcy ofert pracy obecnie na rynku. Nauczyciele poszukiwani, takie proste hasło, którego moglibyśmy tu użyć, to nikt nie chce albo coraz mniej osób chce być nauczycielami. Dlaczego? No między innymi o tym porozmawiam z Anetą Korycińską, babą od polskiego, tak znaną w internecie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Już troszkę było także w telefonach od słuchaczy tematu zarobków. Podwyżka rzeczywiście największa w historii, teoretycznie skokowy wzrost zarobków, ale wciąż, cytując Adama Miałczyńskiego z Dnia Świra, można by rzucać przekleństwami, będąc nauczycielem, licząc wypłatę. To prawda. Myślę, że ludzie, którzy idą do tego zawodu, nie myślą na początku o pieniądzach, bo jeszcze często są młodzi, są studentami, idą uniesieni tym, że kochają na przykład literaturę. Ja mogę tutaj się wypowiadać jako nauczycielka języka polskiego. I tak, szkoła poetów, jak mówił tak, Adaś. Tak, tak. A myśleliśmy, że Boga za nogi złapaliśmy. Tak, tak jest. A później przychodzi życie i okazuje się, że na przykład nawet cię nie stać na wynajem mieszkania, a już na przykład czasami kawalerki za tę wypłatę. Bo niestety takie są realia życia nauczyciela w Polsce. To też widoczne jest moim zdaniem na przykładzie Warszawy, że nauczyciele w całym kraju generalnie zarabiają tyle samo, ale już koszty życia w różnych miejscach się różnią. Czy to można by jakoś systemowo rozwiązać? Na pewno. Jeszcze jeżeli się jest na przykład nauczycielem w jakiejś mniejszej miejscowości, to są dodatki. Tego nie ma już w mieście. I faktycznie od góry mamy powiedziane, ile nauczyciel powinien zarabiać w placówce publicznej, a życie, wiadomo, w różnych miejscach jest zupełnie inaczej kosztuje. To żeby już zamknąć temat finansów, to ja tylko powiem, że tutaj te zarobki nauczycieli to jest pewnie około, no niecałe 4 tysiące na rękę po tych podwyżkach, mówiąc o nauczycielu początkującym, a koszt mieszkania, wynajmu mieszkania w Warszawie to też są okolice 4 tysięcy obecnie razem z rachunkami. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ale nie tylko o pieniądzach chciałbym porozmawiać w kwestii zawodu nauczycielskiego, no bo mówi się też o tym, że spada prestiż. Czy spadł w ogóle, zanikł gdzieś prestiż tego zawodu? Jak to się objawia na co dzień? Pani była nauczycielką, pani zrezygnowała, czy tutaj ten element też miał znaczenie? Nadal uczę, tylko uczę ze względów ale ze względów finansowych, bo to się oczywiście łączy i też ze względu tego, żeby nie być już uciskaną troszeczkę. To znaczy jednak ten nauczyciel w systemie jest osobą podległą dyrekcji bardzo często, ale także innym różnym nadrzędnym instytucjom i on jest tym ostatnim organizmem w tym łańcuchu pokarmowym, o tak można powiedzieć nieładnie, dlatego że nikt nie przejmuje się tym losem nauczyciela także w pracy. Nie ma superwizji, ten nauczyciel musi być zawsze na czas, musi mieć zawsze w dobrym humorze. I oczywiście wiem, jakie będą argumenty za chwileczkę, że przecież nie macie tak źle, bo macie wakacje. Nie macie tak źle, bo kończycie wcześniej, tak? A co to, wy nie pracujecie weekendy chociażby, albo pracujecie mniej niż 8 godzin dziennie. Różnie z tym bywa. Trzeba pamiętać, że czasami nauczyciele nie mogą dostać pełnego etatu, więc nawet nie mają tej wypłaty, o której tutaj już pan mówił. A jeżeli mają, to robią na kilka etatów, a jeszcze trzeba sprawdzać pracę, więc właściwie to jest 7 dni w tygodniu nieustannej pracy i odpowiedzialności. Do tego spotykamy się z coraz nowymi, różnymi przypadkami, trzeba się nieustannie kształcić. To jest dobre, ale gdzieś ten odpoczynek powinien być. I te przypadki, które mam na myśli, one są bardzo poważne, to znaczy coraz częściej zauważamy różne kwestie dotyczące kryzysu psychicznego wśród młodych osób, wśród dzieci. Mamy tak dużą dzisiaj skalę, nawet samobójstw wśród małych dzieci i ten nauczyciel musi być odporny na to wszystko i jeszcze potrafić pomóc. A kiedy on nie ma tego czasu na to, żeby zadbać też o swoją psychikę przy takim nadmiarze też różnych złych informacji płynących ze świata, jeszcze jest uciskany przez dyrekcję, co było widać dobrze przy strajkach nauczycieli. Wiem, że w niektórych placówkach w Warszawie nawet nauczyciele nie dość, że mogli strajkować, ale pod warunkiem, że w piwnicy to jeszcze im dywan zabrano, więc i jeszcze nie za te dni nie dostali oczywiście wypłaty i za każdym razem była to kara, za każdy dzień strajku, no to właściwie nie ma ani satysfakcji z pracy, jest duża frustracja, a ta frustracja pewnie się przelewa też na te kontakty z młodymi ludźmi, co jest po prostu już kwestią patologiczną, bo dziecko idąc do szkoły powinno się czuć tam dobrze, I nauczyciel też dobrze, gdyby był tak pozytywnie nastawiony tego kontaktu z młodym człowiekiem i żeby miał na tyle tej odporności i wiedzy i takiego czasu na refleksję, żeby mógł mu pomóc. Rozmawialiśmy ostatnio w Trójce też o kwestii nauczycieli i tego właśnie, jak to powiedzieć, co się wiąże z tym nieodrabianiem prac domowych, o, prawda? Bo mamy to, że nauczyciele i tak muszą je sprawdzać, ale nie mogą wystawić oceny, nie mają już narzędzia, żeby motywować uczniów do pracy, czy mobilizować bardziej. No a pojawia się jeszcze kwestia, taki obrazek widziałem wczoraj czy przedwczoraj w internecie, zupełnie przypadkowo, po jednej stronie rok 1970, komiks, rok 1970 i nauczyciel razem z rodzicami w stronę ucznia z pytaniem, co to za oceny, pokazując świadectwo czy jakąś kartkę, a obok obrazek rok 2020 i już to rodzice razem z uczniem w stronę nauczyciela z groźnymi minami to samo pytanie zadają. Czy po odejście rodziców też jest deprymujące dla nauczycieli i stąd też może wynikać ten problem z ich brakiem? To jest tak, na pewno mamy zmianę w całym społeczeństwie. Rodzicami teraz jest to pokolenie, które już, my mówimy tak trochę może niegrzecznie, ale to pokolenie, które zaczyna też nad sobą pracować. I moje pokolenie to są nauczyciele i rodzice, czyli ci, którzy na przykład już chodzili też na terapię. Wiemy już, czego oczekujemy od szkoły. Na przykład nie chcemy przemocy, nie chcemy stwarzania atmosfery nauki strachem, czyli na przykład stawianiem jedynek za coś, czego ktoś po prostu nie potrafi zrobić. Albo za brak pracy domowej. To nie jest, w ogóle to jest przede wszystkim niezgodne z prawem oświatowym. Mhm. Jedynka za brak pracy domowej, bo stawiamy oceny za wyniki w nauce. I pod tym względem widać tę dużą zmianę. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żebym miała przykre sytuacje ze strony rodziców, ale to jest mój odosobniony przypadek, bo jak najbardziej znam wiele takich sytuacji. Rodzice do mnie piszą, opowiadają różne sytuacje, piszą nauczyciele, jak mają sobie poradzić na przykład z jakimś konfliktem z rodzicem, który po prostu notorycznie wyładowuje frustrację. I to niekoniecznie dlatego, że nauczyciel postawił złe oceny, ale też dlatego, że według rodzica za mało wymaga od jego dziecka, a na przykład nauczyciel zna ten kontekst, widzi, jak dziecko się zachowuje w szkole. Widać to dobrze już nawet na dzieciach w przedszkolu. Zupełnie inne jest dziecko w przedszkolu, kiedy widzi rodzica, a kiedy go nie widzi. Tak my się odnajdujemy w nowym środowisku. Więc na pewno jest tak, że dzisiaj nacisk na... kontroluje się nauczycieli. O tak, rodzice kontrolują nauczycieli. Nie uważam, że to jest złe. Ale też ten nauczyciel musi dostać jakieś narzędzia, umiejętności, jak ma sobie poradzić, jak ma rozmawiać z rodzicem, bo on wie, jak rozmawiać na przykład z dzieckiem czy z młodym człowiekiem, ale rodzic ze swoimi wymaganiami, z wizją tego, jak ma pracować nauczyciel, bo przecież chodził do szkoły, to wie, jednak niekoniecznie będzie wiedział, jak wygląda ta praca nauczyciela. Plus jeszcze nauczyciel ma wymagania, które musi spełnić, nie tylko takie systemowe, dotyczące chociażby podstawy programowej, lecz też takie, które narzuca wewnętrznie szkoła i dyrekcja. I on musi się w tym wszystkim odnaleźć. A tu jeszcze przychodzi rodzic i mówi, proszę zadawać więcej mojemu dziecku. A czy ma pani jakieś pomysły na rozwiązania, być może systemowe, które mogłyby poprawić sytuację nauczycieli i sprawić, że trochę więcej osób chciałoby pracować? Okej, rozumiem, że jedną częścią oczywiście są zarobki, no i to jest jakby rzecz oczywista, ale kwestia budżetu państwa i tak dalej to jest rzecz trudna, ale poza finansowymi warunkami. Poza finansowymi. Co musiałoby się zmienić? Tak. Na pewno bardzo, bardzo dużo i musimy zmienić całkowicie myślenie o tym, czego my oczekujemy od szkoły. Bo teraz ja zawsze powtarzam, że jakakolwiek reforma, czyli dodajemy lektury, odejmujemy, usuniemy troszeczkę, żeby rozluźnić podstawę programową, to nam nic nie zmienia, bo nadal szkoła wygląda tak samo. Nadal ten nauczyciel jest tym jednym trybikiem w całej machinie i niekoniecznie tym, który czuje się doceniany. Nauczyciele nieustannie się kształcą, ale też się okazuje dzisiaj, że niekoniecznie to, czego są uczeni chociażby na studiach, dodatkowo robią specjalizacje pedagogiczne, w ogóle sprawdza się później w tym życiu codziennym z młodymi ludźmi. Dlatego, że tam jednak uczymy się nieustannie tylko teorii i to takiej teorii, którą mamy chociażby od 100 lat, a dzisiaj nam się ten czas szybciej zmienia i my musimy chociażby nauczyć się rozmawiać z rodzicami. Więc to by się też przydało. Zmiany potrzeba naprawdę wiele, bo wypadałoby też, żeby cała kadra pedagogiczna miała czas się dokształcać i to dokształcać z nowych metod nauczania i niekoniecznie chodzi o to, żeby ten nauczyciel miał szacunek dzisiaj stawiając te

Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 8. Oto czas na Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. I od razu jedziemy na północ kraju. Tutaj na S6 mamy spore kłopoty z przejazdem. Na 321 kilometrze obwodnicy Trójmiasta zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy zwężenie do jednego pasa na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. I w związku z tym na węźle Gdynia Wielki Kack jest korek. I to nie jest jedyny zator tutaj na obwodnicy Trójmiasta, bo korek utworzył nam się również przed węzłem Gdynia Gdańsk Południe na jezdni w stronę Wejherowa. Do tego jesteśmy już chyba jednak przyzwyczajeni, bo tutaj trwają prace i w związku z tym ten zator jest. Centrum kraju, obwodnica Warszawy, S8 zakorkowana na jezdni w stronę Wrocławia. To standardowa sytuacja. No i południe kraju, tutaj może być zaskoczeniem takie spowolnienie między Katowicami a Krakowem na A4. Na wysokości Regulic mamy zwężenie i do jednego pasa i w związku z tym zator przy na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj uwaga, bo korkuje nam się S86 standardowo na jezdni w stronę Katowic. To Sosnowiec, Katowice, ta trasa. Kolejny radionawigator za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Sejm zajmie się dziś czterema projektami ustaw o aborcji. Dwa z nich złożyła Lewica, po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Zgodnie z harmonogramem posiedzenia posłowie zajmą się tym tematem po południu. Debata ma potrwać ponad 6 godzin. Utrzymanie jedności Unii jest kluczowe, by mogła ona realizować swoje priorytety, mówi przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel będzie dziś gościł w Warszawie. W wywiadzie dla Polskiego Radia szef Rady docenił w tych rozmowach rolę polskiego premiera. Donald Tusk jest byłym przewodniczącym Rady Europejskiej i bardzo dobrze zna wartość dodaną jedności europejskiej. Takie spotkania są bardzo ważne, byśmy, utrzymując jedność, starali się dokonywać najlepszych możliwych wyborów. Według szefa Rady Europejskiej dla Unii najważniejsze jest teraz dozbrojenie Ukrainy i rozbudowa przemysłu obronnego. Dziś Dzień Radia. Z tej okazji odbędzie się ogólnopolska akcja I Love Radio. Polskie Radio wraca do niej po kilku latach nieobecności, mówi szefowa Agencji Reklamy Publicznej Rozgłośni Małgorzata Cegielska. To społeczna kampania promująca radio jako medium reklamowe, skierowane do marketerów, do takiej wąskiej grupy osób decydujących o tym, gdzie reklamy się mają pojawić. Wróciliśmy do tej akcji po 4 latach nieobecności. Bardzo się z tego cieszymy, bo wspólnie z innymi nadawcami stworzyliśmy ten projekt. W Polsce Dzień Radia przypada w rocznicę przyjęcia przez Stowarzyszenie Radiotechników dokumentu dotyczącego ustawy radiotelegraficznej. Było to w 1923 roku. Kolejny serwis w Trójce o 8. A wieści ekonomiczne przynosi do studia Trójki w Dniu Radia Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy od spółek Skarbu Państwa i Roszat na stanowisku prezesa Orlenu. Ta spółka ma nowego szefa, Rada Nadzorcza wybrała na to stanowisko Ireneusza Fonfarę. To były szef spółki córki Orlenu na Litwie i były prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Wojciech Jakubik z portalu Business Alert powiedział, że to osoba znana w środowisku. Ireneusz Fonfara jest znany przede wszystkim z rafinerii Morzejki, gdzie spędził dobre kilka lat, więc to nie jest człowiek z ulicy. Media donoszą o powiązaniach z Trzecią Drogą, która miała wysunąć jego kandydaturę, a zatem ważne jest, aby człowiek z najważniejszej spółki Skarbu Państwa miał także silne poparcie polityczne, bo wtedy będzie w stanie podejmować odważne decyzje, a takich Orlen teraz potrzebuje. Teraz przed nowym prezesem kilka ważnych zadań, między innymi decyzja, czy Pegnik dalej ma być częścią płockiego koncernu. Tak komentuje redaktorka naczelna portalu Green News Justyna Piszczakowska. Myślę, że jednak niezmienne pozostaje to, że trzeba kontynuować pracę nad dywersyfikacją źródeł ropy i gazu, no i prowadzić transformację, czyli zazieleniać biznes. Dodajmy, że w Orlenie pozostał Witold Literacki, który od początku lutego pełni obowiązki prezesa firmy. A w Sejmie posłowie dyskutowali wczoraj o wakacjach kredytowych. Rządowy projekt zakłada możliwość zawieszenia spłaty do 4 rat rocznie kredytu hipotecznego w złotym. Wakacje kredytowe zostały po raz pierwszy wprowadzone niemal 2 lata temu. W projekcie ustawy o wakacjach pojawiło się nieobecne wcześniej kryterium dochodowe. Rata kredytu musi teraz przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego. Ale takie ograniczenia nie będą obowiązywać rodzin z co najmniej 3 dzieci. Spłatę pierwszej raty będzie można odroczyć w czerwcu. Głosowanie nad projektem ma się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, a posłowie mają się zająć także wakacjami od ZUS dla przedsiębiorców. Tutaj chodzi o możliwość niepłacenia składek 1 miesiąc w roku. Kończymy notowaniami walut. Za dolara płacimy o poranku 3,97, za euro 4,26, za franka 4,35, za brytyjskiego funta 4,98 zł. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz. A skoro chmur będzie niewiele, to będzie więcej słońca, a skoro będzie więcej słońca, to będzie odczuwalnie ciepło. Na termometrach od 15 do 18 stopni Celsjusza niemal w całym kraju, tylko nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej, bo od 12 do 14 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. To wiatr południowo-zachodni i zachodni, no i wysoko w górach porywisty. 24 minuty do godziny 8. Tu poranne zapraszamy do trójki. Brakuje nauczycieli, ofert pracy przybywa, a państwo komentują tę sprawę pod numerem 227 trójek. Jestem synem emerytowanej nauczycielki. 1 listopada minie 5 lat, jak zmarła moja mama. Blisko 4 dekady przepracowała w oświacie, 15 lat była dyrektorem wiejskiego przedszkola, nie osiągnęła tego pułapu emerytury wynoszącego 2000 zł. Ostatnia emerytura odebrana przed śmiercią to była jakoś 1900 z hakiem. Ja to mam takie wnioski osobiste, bo miałem jedno dziecko, jest dorosłe, teraz mam drugie, w klasach 1-3. Gdyby było mniej wtrącającego się państwa w relacji między rodzic, nauczyciel, to by było znacznie lepiej, bo ci ludzie tam przeważnie nie znający się tak na wychowaniu dzieci i na nauce próbują sobie swoje. Temat na pewno jest złożony i na pewno w trójce będziemy do niego wracać. A za kilka minut przejdziemy do tematu tego, co Parlament Europejski zdecydował o dalszym losie paktu migracyjnego. Up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think to you being where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. And we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, all the pearly gates open when a knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see.

choć nie mam narzędzi. Drewka i nie wiem nic o meblach. Drewka, czy świat się tak rozpędzi. Drewka, drewka, że pora dać po heblach. Drewka. Mamy mało selfie, ale zrobimy przy stole, pijąc przy nim pierwszą kawę. Każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. Kamil Piwot i Drewkam w Trójce. Mamy 16 minut do 8. Teraz będą sprawy europejskie, więc antenę przejmuje Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Po 8 latach sporów w Unii pakt migracyjny został wczoraj zatwierdzony przez Parlament Europejski. Liderzy unijnych instytucji mówią o historycznym dniu, ale tego entuzjazmu nie podzielają polskie władze i większość europosłów, bo deputowani z PO, PSL i PiS głosowali przeciwko paktowi. O tym, co jest w tym dokumencie, jakie są argumenty polskich polityków, powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Już teraz łączymy się z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek to podsumujmy, co działo się wczoraj w Parlamencie Europejskim. Głosowanie było dopiero po 17, ale wcześniej było liczenie głosów. Właściwie to liczenie głosów było od dnia poprzedniego. Wielka mobilizacja, bo różne grupy z różnych powodów zapowiadały sprzeciw wobec tego paktu. Jednym nie podobała się ta zasada obowiązkowej solidarności, czyli do wyboru albo relokacja, albo opłata 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Innym z kolei, że za bardzo został pakt rozwodniony, bo powinno być więcej przymusu, a jeszcze innym, że Europa robi z siebie twierdzę, że przepisy pozwolą na przetrzymywanie migrantów na granicach, w zamkniętych ośrodkach przez długi czas i że to jest niehumanitarne traktowanie. Ostatecznie jednak po tej całej mobilizacji zwolennicy przyjęcia paktu mieli większość, no i po tym głosowaniu krótka konferencja prasowa, wypowiedzi, tak mówiły przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson i szefowa komisji Ursula von der Leyen. To historyczny dzień. Jestem dumna. Teraz zaprowadzimy porządek w naszym domu. To wielkie osiągnięcie. Tak mówiły liderki unijnych instytucji. No ta euforia liderek wynika też pewnie z faktu, że los paktu był niepewny. To jednak był jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej tej kadencji. Teraz zostanie przesłany unijnym krajom, którego zatwierdzą 29 kwietnia. To już będzie formalność. No oczywiście pozostaje otwarte pytanie, co zrobi z tym paktem już nowy Parlament Europejski, wyłoniony po czerwcowych wyborach. Nie jest wykluczone, że zaczną się rewizje, tym bardziej, że może on mieć więcej eurosceptyków, Parlament Europejski, więc wielu deputowanych już teraz krytykowało cały ten pośpiech. No właśnie, a jak komentowali to przedstawiciele polskiego rządu? Jakie w ogóle były te główne zarzuty? Główny zarzut polskich władz dotyczy relokacji, właśnie tej zasady. Nie ma znaczenia, że ona jest dobrowolna, no bo wybór jest między przyjmowaniem migrantów a opłatą, no albo wsparciem operacyjnym. I premier Donald Tusk, jeszcze zresztą jak tu był w Brukseli jako szef Rady Europejskiej, był przeciwko takiemu schematowi przyjmowania migrantów. Wtedy były spory między nim a szefem ówczesnym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, który naciskał na obowiązkowe przyjmowanie migrantów. No i dziś premier podtrzymuje tę swoją negatywną opinię sprzed lat i zapowiadał już wczoraj walkę o zmiany w pakcie. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się, ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Nie wykluczam, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego też zmieni się trochę i struktura polityczna Parlamentu, ale chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. To mówił premier Donald Tusk, a co na to polscy europosłowie? Większość polskich europosłów była przeciwko, jak powiedziałaś, PO, PSL, PiS, pakt do poprawy. Tak mi powiedział europoseł Andrzej Halicki, który krytykował nie tylko tę relokację, która może być zastąpiona opłatą finansową, ale też wytykał brak odpowiednich funduszy dla krajów pod presją migracyjną jak Polska. No i też zapowiadał zmiany, które będzie wprowadzał polski rząd. Dużo poprawek ze strony polskiej, żeby on był skuteczny, transparentny i gwarantował bezpieczeństwo polskiemu społeczeństwu. Ta sytuacja, kiedy występuje moment kryzysowy, musi być też dopracowana. No i wreszcie odniesienie do przeszłości. No my będziemy ponosić długo konsekwencje jako społeczeństwo napaści Rosji na Ukrainę, bo przecież mamy w naszym kraju dzisiaj ponad 1,5-milionową społeczność ukraińską. To są uciekinierzy z Ukrainy napadniętej przez Rosję. Nie możemy tylko zastanawiać się, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Te konsekwencje będą dużo dłuższe i to poprawimy. A taki był komentarz europosłanki Beaty Szydło. To jest gaszenie pożaru benzyną. W żaden sposób nie zwiększa to bezpieczeństwa Europejczyków. To nie rozwiązuje problemów migracyjnych. Moim zdaniem fala migracji wzrośnie, ponieważ w tej chwili ci, którzy zajmują się nielegalnym przemytem, będą to nadal robili, bo wiedzą, że państwa, które nie chcą przyjmować, będą płaciły. Ja tylko powiem, że pakt stanowi, że 30 tysięcy osób ma być rozsyłanych do krajów członkowskich każdego roku. Oczywiście ta liczba może być większa, jeśli będzie kryzys się pogłębiał, albo mniejsza, jeśli sytuacja będzie opanowana. No i przy relokacji ma być brany pod uwagę liczba ludności i PKB każdego kraju. Jak wyliczano wstępnie, jeszcze kiedy prace były prowadzone nad tym paktem, w przypadku Polski byłoby to albo 2 tysiące osób relokowanych, albo 40 milionów euro opłaty. To jeszcze tak na koniec powiedzmy, co jeszcze jest w tym pakcie? Dodajmy, że to nie tylko właśnie relokacja, że są zapisy o szybszym rozpatrywaniu wniosku o azyl, o szybszym odsyłaniu osób, którym międzynarodowa ochrona się nie należy, o identyfikacji na granicach, w tym o pobieraniu odcisków palców od wszystkich, którzy nielegalnie próbują dostać się do Europy i właśnie część z tych zapisów krytykują organizacje pozarządowe, bo mówią, że są niehumanitarne, bo argumentują, że te przepisy doprowadzą do przetrzymywania osób w zamkniętych ośrodkach na granicach, bo będą czekać na rozpatrzenie wniosku o azyl. To wszystko jest w tym pakcie migracyjnym. No i teraz powiedzmy też, że te zapisy wejdą w 2026 roku, więc kraje teraz będą miały 2 lata na ich wdrożenie. Będą musiały, każde państwo będzie musiało przygotować swój plan wdrażania tego paktu migracyjnego i to już będzie we współpracy z Komisją Europejską. No to właśnie, pakt migracyjny będzie jeszcze musiała tutaj zaakceptować Rada Unii, w której są reprezentowane kraje członkowskie. My oczywiście do tych tematów będziemy powracać właśnie w radiowej Trójce i na antenach Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselia. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Monika Suszek i Beata Płomecka, to był Euranet w Trójce, a do godziny 8 zostało nam no mniej niż 9 minut. I can't.